Problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum. Chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rocznego opóźnienia w powstaniu pierwszej elektrowni atomowej w Polsce nie wyklucza prezydent. Szef MSZ zdecydował o odwołaniu ponad 50 ambasadorów. Zmian w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą chce Parlament Europejski. Rocznego opóźnienia w powstaniu pierwszej elektrowni atomowej w Polsce nie wyklucza prezydent. Andrzej Duda odwiedził dziś elektrownię atomową w Waynesboro w Virginii, zbudowaną przez amerykański koncern, z którym kontrakt podpisały nasze władze. Trwa w tej chwili audyt, ale jak nam tłumaczą, audyt dotyczy wyłącznie kwestii harmonogramu, wykonalności w czasie tej inwestycji. Są głosy, że być może ta inwestycja rok się opóźni. Generalnie przewidywaliśmy, że miała być gotowa do 2034 roku. Jeżeli nawet będzie to w 2035 roku, to i tak mieścimy się w generalnych ramach czasowych. Budowie elektrowni atomowej ma być też poświęcone kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie władze zdecydował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przy podjęciu decyzji kierowano się przesłankami merytorycznymi, powiedział rzecznik MSZ. Paweł Wroński dodał, że wymiana ambasadorów nie ma wpływu na bieżące sprawy obywateli w placówkach dyplomatycznych. Przede wszystkim te sprawy odbywają się na poziomie konsularnym. Tutaj służba konsularna jest wyłącznie służbą zawodową i sprawy, z którymi zwracają się do naszych placówek obywatele, w żaden sposób nie ucierpią. Natomiast te wszelkie działania mają na celu nie pogorszenie, a usprawnienie i poprawienie służby dyplomatycznej. Jak przekazał resort w komunikacie, zmiany zostały przedstawione w ramach konwentu służby zagranicznej, a po ich akceptacji przez premiera zostały uruchomione procedury odwoławcze. Zmian w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą chce Parlament Europejski. Celem jest wprowadzenie większych ograniczeń. Deputowani przyjęli poprawkę zgłoszoną przez europosła Andrzeja Halickiego. Przyjęta poprawka przewiduje objęcie ograniczeniami większej liczby artykułów. Komisja Europejska wyznaczyła limity w imporcie cukru, drobiu i jaj. Na wniosek polskiego deputowanego Europarlament zdecydował, by ta lista była dłuższa i by wpisać na nią także miód, kukurydzę, pszenicę, owiec i jęczmień. Ponadto kontyngenty mają być ustalane na podstawie importu nie tylko z dwóch ostatnich lat, jak chciała komisja, ale także pod uwagę ma być brany wwóz tych produktów z Ukrainy w 2021 roku, jeszcze przed wojną, kiedy nie dochodziło do nadmiernego napływu do Unii. To oznaczałoby, że i ograniczenia w imporcie byłyby większe. Decyzja Parlamentu Europejskiego oznacza, że wznowione muszą być negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu z krajami członkowskimi i Komisją Europejską. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po uchyleniu przez sąd decyzji środowiskowej w sprawie Turowa należy zastanowić się nad propozycją dla pracowników kopalni, powiedziała europosłanka Róża Thun. Parlamentarzystka zwróciła także uwagę na konieczność inwestowania w odnawialne źródła energii. Chciałabym bardzo, żebyśmy jednak patrzyli na to, co można zrobić, co można oferować pracownikom Turowa, jakie inne miejsca pracy, które dają nam na przykład energię czystą, a nie zanieczyszczają środowisko. My musimy trochę przestawić nasze myślenie na to, żeby rozwijać nowe technologie. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie oznacza wstrzymania działalności kopalni. Jest ona jednym z wymogów dalszych decyzji administracyjnych. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał właścicielowi Facebooka i Instagrama przywrócić wszystkie usunięte posty społecznej inicjatywy Narkopolityki, polskiej organizacji non-profit. Wyrok zapadł w pierwszej instancji i jest nieprawomocny. To według pełnomocników organizacji pierwsza tego typu sprawa w Polsce dotycząca nieuzasadnionego usuwania treści użytkowników mediów społecznościowych przez ich właścicieli. Społeczna inicjatywa Narkopolityki od lat zajmuje się promowaniem wiedzy o szkodliwym działaniu środków psychoaktywnych. W 2018 roku Facebook bez wcześniejszych ostrzeżeń usunął wszystkie strony i grupy organizacji, uznając, że ich treści są niezgodne ze standardami społeczności. Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon, która pomagała organizacji w sporze, uważa, że wyrok ma duże znaczenie dla wolności wypowiedzi w sieci. Jednoznacznie mówi o tym, że po prostu wielkie platformy nie mogą arbitralnie decydować o tym, kto i co może powiedzieć w

I to są właśnie piękne, nienachalne harmonie. Prosto z Seattle, La Luz i Strange World. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie i rozpoczęło dzisiejszą tonację. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Skoro jest środa, a wszystko na to wskazuje, to czeka nas sporo muzyki nowej. Zresztą właśnie od nowości rozpoczęliśmy. To najnowszy utwór kobiecego składu La Luz, zapowiadający ich zbliżającą się szóstą już płytę, której premiera 24 maja. I od razu zdradzę, że kobiecych grup mam dziś ze sobą całkiem sporo. Przed chwilą pojawił się kwartet. To teraz duet dwóch pań, Kate & V i Dera Dorian, czyli Decisive Pink i ich Destiny. proszę się teraz przyznać, kto przetańczył te 5 minut razem ze mną. This is Eve Pink i Destiny, to za nami. Utwór z wydanej w zeszłym roku płyty Ticket to Fame. Czy ten album to faktycznie był bilet do sławy? No, jest to raczej prześmiewczy tytuł, zresztą cały ten projekt tak naprawdę jest poważny tylko w połowie. Dziewczyny przepięknie bawią się muzyką i bardzo, bardzo dobrze to słychać. To ja teraz pozwolę sobie na zapowiedzi festiwalowe. Wczoraj na trójkowej antenie Artur Rojek zdradził nam, kto pojawi się na tegorocznym festiwalu Great September. Tych artystów będzie jeszcze więcej, to dopiero pierwsze zapowiedzi, ale jest to już naprawdę całkiem ładny zestaw. Oczywiście się uśmiecham na informację, że na festiwalu pojawi się Oxford Drama, ale jako że co tydzień chyba w środę w tonacji wybrzmiewa Oxford Drama, to tym razem posłuchamy czegoś innego z tych festiwalowych zapowiedzi, a będzie to zespół Nago. Jak dziecko rodem z piekła, co późno chodzi spać. Odwracam się na pięcie, może stanie się coś, przecież nic się nie Nago i Zuch w programie trzecim. To jest drugi, jeśli chodzi o kolejność wydawania, utwór tej grupy. I przy okazji ten, który sprawił, że mocno zainteresowałam się ich muzyką. Bardzo świeże, leciutkie brzmienie, nieprzekombinowane, ale też przy okazji moim zdaniem nieoczywiste. Z przyjemnością posłucham ich koncertu stojąc pod sceną na festiwalu Great September. Kto jeszcze pojawi się na festiwalu? No, między innymi kosmonauci, Kols, Stanisław Sojka, Cortez, Tonfa i między innymi Magda Klus. Jak bez... No dobra, dobra. Bez tego. Spróbuję. Ja ci to zrobię. sobie coś ciekawego. Że choćbym chciała, to nie umiem powiedzieć co. Jest w tobie coś wyjątkowego, że chociaż czasem chcę, nie umiem powiedzieć nic złego. Po prostu jesteś, a może po prostu jesteś, a może po prostu jesteś, gdy nie ma nikogo innego. A może po prostu jesteś, a może po prostu jesteś, a może po prostu jesteś, gdy nie ma nikogo innego. Niezwykłego, że chociaż bardzo chcę, nie umiem powiedzieć nie. Jest w tobie coś nieprzeciętnego, że choćbym chciała, to nie mogę powiedzieć nic złego. Może po prostu jesteś, a może po prostu jesteś, a może po prostu jesteś, gdy nie ma nikogo innego. Przyznam się teraz, że moje pierwsze spotkanie z muzyką Magdy Klus nie owocowały jakimś wielkim uczuciem, ale potem naprawdę zaczęłam wsiąkać w jej muzykę, bo to są przede wszystkim bardzo ładnie napisane piosenki. Ta, której słuchaliśmy przed chwilą, to w zasadzie najnowsza jej kompozycja, Nikogo innego. Prawdopodobnie ten utwór znajdzie się na jej kolejnej płycie, bo na razie Magda Klus ma na swoim koncie tylko jeden długogrający album. W 2022 roku ukazała się jej płyta Głębi, w której spory udział miał Igor Nikiforow. Wspiera zresztą Magdę wokalnie w kilku utworach i jednym z takich utworów jest wspaniale rozmarzona chmura, której teraz wspólnie posłuchamy. Ta piękna chmura jest gdzieś jeszcze. Pachnie deszczem. Gęste powietrze. Cokolwiek kryje w tej sukience, cokolwiek jeszcze, cokolwiek jeszcze. Thank you. piękny klimat i bardzo dobrze pasujące do siebie głosy, które świetnie się uzupełniają. Magda Klus, Igor Nikiforow i Chmura. To za nami. I teraz nie byłabym sobą, gdybym tego momentu nie wykorzystała na muzykę Jerzy Igora. Igor Nikiforow to jest połowa tego znakomitego duetu, więc pretekst, żeby dzisiaj wziąć ze sobą małą płytę, mam bardzo dobry. Mam zresztą wrażenie, że tego utworu, który pojawi się za moment, jeszcze w moich audycjach nie było. Zawsze się zastanawiam, gdzie oni tę piosenkę nagrywali, bo brzmi trochę jak efekt jakiegoś przypadkowego muzycznego spotkania albo jamu, który okazał się na tyle udany, że muzycy postanowili takie surowe nagranie zostawić na płycie. No, brzmi to wszystko zupełnie inaczej niż reszta utworów na małej płycie. Właśnie. Jerzy Igor i Tęcza. Tęcza twoją twarz boli się, bo zatrzymają twój uśmiech i załóżmy ci dźwięk prosto do serca, najjaśniejszą z nut usłyszy ten najbliższy ktoś, kogo nigdy dość, kto kolorem swym ją sun on the gun, he said, go to the rising sun. Sleeping underneath the stars, happy to be right. No i mamy kolejną nowość, Cape Forestier i znowu duet, Angus and Julia Stone. Jak mówią muzycy, to utwór, który jest metaforą podróży, którą wszyscy odbywamy w naszym życiu, metaforą przyjścia i odejścia miłości, straty, bólu i podążania w kierunku nowych horyzontów. A Cape Forestier to przy okazji utwór tytułowy z ich zbliżającej się płyty, a album ukaże się podobno 10 maja. Znając też twórczość tego duetu, nie mam wątpliwości, że nowy album przyniesie ze sobą piękne rzeczy. Chociaż teraz się przyznam, że jeszcze bardziej lubię muzykę Angusa solo, którą tworzy pod pseudonimem Dope Lemon. I co z tym faktem zrobić teraz? Najlepiej po prostu posłuchać jednej z jego kompozycji, która już nam po cichu wybrzmiewa w tle. Honey Bones. Thank you. Perfekcyjnie, leniwa, pięknie snująca się kompozycja Honey Bones, utwór z wydanej w 2016 roku płyty, również Honey Bones, bo to piosenka tytułowa. I teraz tak patrzę, że utwór z 2016 roku to właściwie staruszek, zerkając na resztę mojego muzycznego zestawu na dziś, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą godzinę naszego spotkania. Znowu przechodzimy do nowości, tym razem do nowości z Polski. Easy and the Black Trees i Dive on a Broken Heart. And so Morpheus convinced me to swim with dolphins in the shapeless shade of a day to soundless music from a film. Then in my head lingers, not even for a minute, leaving a hazy memory of things that did not happen. For communication's sake, I drew a line with a hand so confident from your heart to mine, to the bottom of the ocean. I follow thee, cloudy, breathless, misty gates, the view I see. I'm trying to remember the reason they tore us apart. There was just an end of a season, an experiment for a start, a die of a broken heart, a dive of a broken heart, a dive of a broken heart, a dive of a broken heart. Jak tylko moim oczom ukazał się nowy singiel Easy and the Black Trees, jeszcze zanim zaczęłam słuchać, to już wiedziałam, że będą to rzeczy świetne. No i oczywiście się nie zawiodłam. Dive on a Broken Heart. To właśnie pojawiło się w programie trzecim. Dobre wieści są takie, że zespół ruszył w trasę. Pojutrze zawita do Opola, a potem Warszawa, Łódź i Kraków. Warto śledzić te koncertowe komunikaty, bo zespół Easy and the Black Trees naprawdę bardzo dobrze brzmi na żywo. I ja pozwolę sobie teraz powrócić do ich poprzedniej płyty Revolution Comes in Waves i do naprawdę znakomitego utworu Devil on the Run. Easy and the Black Trees w programie trzecim. Devil on the Run, to za nami. Czas nas goni straszliwie, więc powiem jeszcze szybko, że za moment wybrzmi najświeższy utwór w dzisiejszej tonacji, bo wydany dosłownie kilka godzin temu. Mount Kimby i King Król. Ja już się uśmiecham od ucha do ucha, wiedząc, że za moment ich usłyszę, bo to jest moim zdaniem współpraca idealna. Empty and Silent, to już po cichu nam sączy się z głośników. A ja wracam tuż po serwisie trójki. Cool.